We're going to count together up to 11. נספור יחדיו מ-1 עד 11. נספור יחדיו מ-1 עד 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 We're going to say the days of the week together. נאמר יחדיו את ימות השבוע. נאמר יחדיו את ימות השבוע. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. We're going to say the months of the year together. נאמר יחדיו את חודשי השנה. נאמר יחדיו את חודשי השנה. ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר. ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר. ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר.